أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين إلى آخر الآيات. صدق الله العظيم. Muhterem müminler, birlikte Araf suresini tanımaya çalışıyorduk. Geçen haftaki dersimizde surenin 91. ayeti kerimesine kadar gelmiştik. İnşallah bu haftaki dersimizde de okumuş olduğum bu 91. ayeti kerimesinden itibaren tanıyabildiğimiz kadar surenin öteki ayetlerini tanımaya çalışacağız. Bundan önceki ayetlerinde Rabbimiz Şuayb Aleyhisselam'ın toplumuyla mücadelesini anlatmıştı. Şuayb Aleyhisselam geldiği toplumu Allah'a kulluğa davet etmiş, tevhide davet etmiş ama toplum onu dinlemeye, ona iman etmeye yanaşmamışlardı. Neticenin nasıl olduğunu bakın 91. ayeti kerimesinde Rabbimiz şöylece haber verir. فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا ف۪ي دَارِهِمْ جَاثِم۪ينَ. Bu yüzden onları bir sarsıntı tuttu ve oldukları yerde dizüstü çöküverdiler. Evet, bu yedikleri naneler yüzünden onları bir raçfe, bir sarsıntı, bir deprem ya da geberin geberesiceler diye bir ses yakaladı da hepsi oldukları yere diz çöküverdiler. Oldukları yere yığılıp kalıverdiler. Evlerinin ortasında diz çökülü kalıverdiler. Zaten ölüydü bu kafirler. Çünkü vahiy ile ilgi kuramamış insanların tamamı ölüdürler. Kur'an ve sünnetle tanışamamış insanların tamamı ölüdürler. İşte bu ölüleri bir sarsıntı kendilerine getiriverdi. Yani Allah'tan gelen bir raçfe, bir sarsıntı onları olmaları gereken konuma getiriverdi. Onlar hayatlarında diz çöküp Allah'a kulluk yapmaları gerekirken bundan kaçınıyorlardı da bir sarsıntı onları diz çöktürüverdi. O ana kadar Allah huzurunda diz çökmeye yanaşmayan alçaklar çaresiz diz çöküverdiler. Kazandıkları o malları, mülkleri, çalıp çırptıkları servetleri, o makamları, mansıpları, güçleri, kuvvetleri, medeniyetleri onları Allah'ın azabından kurtaramadı. Ekonomik yönden çok büyük bir güce sahip oldukları halde bu güç ve kuvvetlerine güvenerek Allah'a ve Allah'ın elçisine kafa tuttukları halde evlerinde ıhı verdiler. Allah diyor ki bakın, اَلَّذ۪ينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَاَنْ لَمْ يَغْنَوْ ف۪يهَا اَلَّذ۪ينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا هُمُ الْخَاسِرِينَ. Şuayb'ı yalanlayanlar yurtlarında sanki hiç yaşamamışlar gibi oldular. İzleri bile kalmadı. Mahvoldular. Mahvolanlar Şuayb Aleyhisselam'ı yalanlayanlar oldu. Allah'ın elçisi Hazreti Şuayb'ı yalanlayanlar, onun getirdiği mesajı yalanlayanlar, Allah'ın elçileri vasıtasıyla onların hayatlarına karışmasına karşı çıkanlar, Allah'ın kendilerine gönderdiği hayat programını beğenmeyerek kendi bildikleri bir hayatı yaşamaya çalışanlar geberip gittiler de sanki orada hiç yaşamamış gibi oldular. Sanki orada böyle bir toplum hiç yaşamamıştı. Sanki Medyen diye bir ülke hiç olmamış, sanki o insanlar orada hiç yaşamamıştı. Sanki orada böyle bir toplum hiç zevk yapmamış, sanki orada hiç bayram yapmamışlar, yaşamamışlar, hiç şenlikte bulunmamışlar, yani şen şakrak bir toplum yaşamamıştı artık orada. Onlardan arkaya kalan hiçbir iz, hiçbir eser yoktu. اَلَّذ۪ينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا هُمُ الْخَاسِر۪ينَ Allah'ın elçisi Hazreti Şuayb'ı ve onun getirdiği hayat programını yalanlayanlar ziyana uğradılar. Ziyana uğrayanlar kendileri oldu. Güya bunlara göre Allah'a ve Allah'ın elçisine iman eden, hayatlarını Allah'ın istediği gibi yaşayanlar ziyana uğrayacaklardı. Kaybedenler bunlar olacaktı ama kendileri oldular. Sıfırı tüketenler onlar oldu. Her şeylerini bitirenler, her şeylerini tüketenler onlar oldu. Tüm değerlerini, tüm sermayelerini sıfırlayanlar onlar oldu. İşte peygamberleri yalanlayanların akıbeti budur. Hiçbir zaman Allah'ın elçilerine iman eden, Allah'ın elçilerinin gösterdiği hayatı yaşayan müminlerin ne dünyada ne de ukbada kaybetmeleri asla düşünülemez. Aksine hem dünya hem de ukbada kaybedenler, elleri boşa çıkanlar, Allah'ın elçilerini reddederek kendi hayat programlarını kendileri yaparak küfürlerine, şirklerine ve isyanlarına devam edenlerdir. Evet, böylece bir toplumun daha defteri dürülüyor, bir toplum daha tarih sahnesinden siliniyordu. Fetevella anhum ve kâle ya kavmi lekad eblagtukum risalete rabbi ve nasahtu lekum fekeyfe âsâ alâ kavmin kâfirîn. Şuayb aleyhisselam onlardan yüz çevirdi, onlardan döndü de bakın şöyle dedi: ey milletim, ey kavmim, andolsun ki Rabbimin sözlerini size bildirdim. Size öğüt verdim. İnkarcı millet için niçin üzüleyim ben? Sizin gibi böyle kafir bir toplum için niye üzüleyim ben? Uyarılarına kulak vermeyen, dediklerini dinlemeyen toplumunun helakini acı acı seyreden Allah'ın elçisi, onlardan yüz çevirerek, ey kavmim, ben size Allah'ın mesajını duyurdum. Rabbimin sizin adınıza bana gönderdiklerinin tümünü ben size ulaştırdım. Ve üstelik size karşı da nasuh davrandım. Sizin iyiliğinizi istedim. Şahsi meseleleri hiç nazar-ı itibara almadım. Yani benim şahsıma karşı yaptıklarınız işkenceleri, yalanlamaları, hakaretleri hiç nazar-ı itibara almadan, şahsıma karşı yaptıklarınıza darılarak, sizin cehenneme gidişinize asla göz yummadan, sizden intikam almayı da asla düşünmeden, hakkı olduğu gibi size aktardım. Yani hep sizin lehinize hareket ettim. Ama sizler nasihatten anlamaz, iyilik bilmez bir toplum oldunuz. Artık sizin gibi muannit bir kafir toplumun arkasından bunlar helak oldu, bunlar cehenneme gitti diye, bunlara yazık oldu diye niçin üzüleyim ben? Üzülmeye değmez insanlarsınız sizler diyordu. Eğer şu anda bizler de çevremizdekilere karşı görevlerimizi tam yaparsak, onlara Allah'ın istediği biçimde Allah mesajını duyurursak o zaman biz de hiç üzülmeyeceğiz. Son derece rahat olacağız. Ama bizler bu insanlara karşı tebliğ görevimizi hakkıyla yapamadıysak hem kendimize hem de onlara ağlayalım. Evet, üzülmüyordu Allah'ın elçisi çünkü görevini tam yapmıştı. Üzülmüyordu, vazifesini eksiksiz yapmıştı. Gönül rahatlığı içindeydi Şuayb aleyhisselam. Çünkü hakkıyla uyarmıştı onları. Tüm bu uyarılarına rağmen yine de iman etmeyen, yine de adam olmayarak burnunun doğrusuna giden bu insanlara gerçekten üzülmeye değmezdi. Demek ki kafirlerin, müşriklerin arkasından üzülmek caiz değildir. İşte Allah'ın en merhametli, en şefkatli kulunun onların dirilişi için kendini bile ihmal edecek kadar çırpınan bir Allah elçisinin onların arkasından hiç de üzülmediğini görüyoruz. Firavun'un arkasından da kimse üzülmedi. Rabbimiz kitabımızın başka bir yerinde ona ne gök ağladı ne yerdekilerden kimse ağladı buyurmaktadır. Mümin olan bir kimse asla bir kafirin arkasından ağlayamaz. Ama maalesef günümüzde kimi müminlerin kafirlerin arkasından ağladıklarını, onlara ağıtlar yaktıklarını görüyoruz. Onların cennete kazandırılması yolunda dualar yaptıklarını görüyoruz. Galiba bu insanlar Allah'ın elçilerinden daha merhametli ki elçilerin ağlamadıklarına ağlamaya kalkışıyorlar. Hayır, bu yanlıştır. Biz dünyadayken görevimizi tam yapacağız. Bu adamlar hayattayken hatta kendimizi feda edercesine bu adamlara hakkı duyurmaya çalışacağız. Ama bu adamların kafir olarak geberdiklerini görünce de artık hiç üzülmeyeceğiz ve onların kurtuluşları için de asla Allah'a dua etmeyeceğiz. وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَبِيٍّ اِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَّضَرَّعُونَ Surenin 94. ayetine geldik. Bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor. Biz hangi kariyeye, hangi kasabaya bir peygamber gönderdikse ora halkını yalvarıp yakarsınlar diye, bize dua etsinler, bize kulluğa yönelsinler diye darlık ve sıkıntıya uğratmışızdır. Daha önceki ayetlerinde Rabbimiz peygamberlerine ve onlarla gönderdiği hayat programına kafa tutan toplumların helakinden söz etmişti. Bakın burada da bir başka helak yasasını anlatıyor. Evet, diyor ki Rabbimiz, biz hiçbir memlekete, hiçbir kariyeye, hiçbir şehre bir peygamber göndermedik ki o bölge halkını sığınacak kucak olarak bizim kucağımızı bilsinler, acizliklerini anlasınlar da bize kul olsunlar, bize yalvarıp yakarsınlar diye bir kısım sıkıntı ve darlıklara uğratmamış olalım. Onların bize dönmelerini, bizim gücümüzü, kudretimizi anlamalarını, küfürlerinden, şirklerinden, şımarıklıklarından, ahlaksızlıklarından vazgeçerek dürüst bir hayatın adamı olmaları için, yani kul olmaları için onlara bir kısım belalar ve musibetler göndeririz diyor Rabbimiz. Evet, ayeti kerimeden anlıyoruz ki Rabbimiz bir topluma elçilerini gönderir göndermez hemen arkasından o toplumun gönderilen elçiye iman etmeleri için akıllarını başlarını alarak peygamberin getirdiği hayat programını kabul etmeleri için bir kısım muhturalar gönderiyor. Demek ki darlık ve sıkıntı peygamberlerin geldiği bölgelerin vazgeçilmez özelliğidir. Eğer bugün bizim de evimize, ailemize, köyümüze, kentimize, çevremize, muhitimize peygamber gelmişse unutmayalım ki biz de darlık ve sıkıntı içinde olacağız demektir. Değilse eğer bizim eve, bizim aileye peygamber uğramamışsa o zaman bolluk, refah ve lüks içinde olacağız demektir. Şimdi herkes kendi evine, kendi ailesine, kendi çevresine peygamber gelmiş mi gelmemiş mi bunu kendisi düşünsün. Yani şöyle bir bakalım evimizin içine, bir bakalım mutfağımıza, bir bakalım şehrimize, bir bakalım köyümüze. Bakalım da oralara peygamberin gelip gelmediğini anlayalım. Oralara peygamber anlayışının hakim olup olmadığına kendimiz karar verelim. Eğer hayatımızda, yememizde, içmemizde biraz biraz sıkıntı ve darlık varsa, biraz biraz her istediğimizi bulamama durumu varsa, o zaman peygamberi anlayışın evimizin içine girdiğini, aksi varsa, yani her şeyimiz bolsa, hiçbir şeyin sıkıntısını çekmeyecek bir durumdaysak, yediğimiz önümüzde, yemediğimiz arkamızdaysa, o zaman da peygamberin evimize basmadığını anlayalım. Yani şöyle bir bakalım hayatımıza, şöyle bir bakalım kazanmamıza, harcamamıza ve kendi kararımızı kendimiz verelim. Evet, unutmayalım ki peygamberin geldiği yer, peygamberi anlayışın hakim olduğu yer mutlaka sıkıntıya girecektir. Orada mutlaka bir şeylerin eksikliği söz konusu olacaktır. Evet, önce darlık gönderiyor Allah. Ne için? O toplum akıllarını başlarına alsın diye. Peygamberin mesajını reddetmesinler diye. Allah'ın kendilerinden istediği hayatı yaşamaya yanaşsınlar. Allah'a, Allah'ın istediği biçimde kul olsunlar diye. Yani kendi acziyetlerini anlayıp sığınılacak kucak olarak Rablerinin kucağını bilsinler. İbret alsınlar da gittikleri yolun yanlışlığını anlasınlar. Peygamberin getirdiği vahiy sistemini kabullensinler ve böylece hayatlarını Allah'ın istediği biçimde düzenlesinler diye Allah onlara bir takım sıkıntılar gönderiyor. Değilse eğer tüm bu uyarılar karşısında onlar akıllarını başlarına almazlar, peygamberin getirdiği hayat programıyla ilgilenmezler, burunlarının doğrusuna giderler ve Rablerine kulluğa yanaşmazlarsa, o zaman da bakın imtihanın ikinci boyutunu Rabbimiz şöylece anlatıyor. ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ سَيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَوْا وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. Sonra kötülüğün yerine iyilik koyduk. Kötülüğü iyilikle değiştirdik. Öyle ki çoğalıp babalarımız da darlığa uğramış, bolluğa kavuşmuşlardır dediler. فَأَخَدْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. Bu yüzden onları haberleri yokken ansızın yakalayıverdik. Evet, daha sonra da biz o kötülükleri, o sıkıntıları iyilikle değiştiriveririz. Yani onların tüm sıkıntılarını alıveririz. Tüm kıtlıklarını, yokluklarını, dertlerini, sıkıntılarını, hastalıklarını, mahrumiyetlerini alıveririz de onların yerine bolluklar, rahatlıklar veriveririz. Öyle ki çoğalırlar, çoğaldıkça çoğalırlar. Evlatların çokluğu, malların çokluğu, mülklerin çokluğu, dünyalık ve rahat adına ne varsa hepsini çok çok veriveririz. Ve sonra da derler ki işte bu normal bir hayatın gerekleridir. Bir zamanlar babalarımızın başından da böyle şeyler gelip geçmişti. Atalarımız da böyle kıtlık ve bolluk zamanları yaşamışlardı. Bunlar hayatın birer cilvesinden başka bir şey değildir diyerek bunların birer imtihan sebebi olduğunu, akıllarını başlarına devşirtecek birer uyarı olduğunu unuturlar. Kendilerine verilen bu nimetlerle, bu bolluklarla sevinip coşmaya başlarlar. Şımarıp gururlanmaya başlarlar da biz de onları ansızın yakalayıveririz ve işlerini bitiririz diyor Rabbimiz. Evet, Allah önce birbiri ardından uyarıcılar gönderir, belalar ve musibetler gönderir, fırsatlar yaratır, tembihlerde bulunur. Eğer onlar kendilerine gelen bu uyarılara aldırış etmezler ve tüm bu şiddetler onların kalplerini yumuşatmazsa, o sıkıntılardan ibret alıp Rablerine dönmezlerse, o zaman da Allah onların bu tür sıkıntılarını kaldırıveriyor. Onlara her konuda bolluklar gönderiveriyor. Ayetin ifadesiyle söylersek, onlara her şeyin kapılarını açıveriyor. Allah diyor ki bakın, onlara her şeyin kapılarını açıveririz. Öyle bir bolluk, öyle bir refah, öyle bir hürriyet veririz ki tüm engelleri, tüm sıkıntıları kaldırıveririz. Paralar, mallar, mülkler, servetler, altınlar, gümüşler, atlar, arabalar, marklar, dolarlar, her taraftan üzerlerine rızıklar, nimetler yağmaya başlayıverir. Ne arzu ederlerse önlerinde, ne ararlarsa bulabilecek, ne isterlerse yapabilecek hale gelirler. Hastalık, dert, sıkıntı, açlık, fakirlik, hiçbir dertleri, hiçbir sıkıntıları kalmayıverir. İşleri açılır, ev alırlar, dükkan alırlar, şansları yaver gider, milletvekili olurlar, bakan olurlar, dekan olurlar, YÖK başkanı olurlar. Dünya nimetleri adına Cenab-ı Hak bütün kapıları onlara açıverir. Ferahlanır, ne oldum delisi olurlar, bütün bunları kendilerinin yaptığını iddia ederek takdiri unutuverirler, Allah'ı unutuverirler. Bu da ayrı bir imtihandır. Bolluk da ayrı bir imtihandır. Adam seyyar satıcı olarak başlar işe ya da üç tekerlekli ile başlar, sonunda Vehbi Koç oluverir, Sakıp Sabancı oluverir. Öyleyse Cenab-ı Hak'tan hayırlısını istemek zorundayız. Çünkü Allah verir verir ama bazen bu verdikleriyle kendisini unutturuverir. Çünkü bu da ayrı bir imtihandır. Bunu hiçbir zaman hatırımızdan çıkarmamalıyız. Yani açılan her kapı, verilen her imkan eğer bize Allah'ı unutturuyorsa, o zaman çok korkmak zorundayız. Hani Kur'an'da anlatılan bağ sahiplerini, bahçe sahiplerini çok iyi biliyoruz. Şunu hiçbir zaman hatırımızdan çıkarmamalıyız. Şiddet ve sıkıntılarla yapılan imtihan ayrı, bollukla yapılan imtihan ayrıdır. Bu bollukla yapılan imtihan ötekisinden çok daha tehlikeli, çok daha zor bir imtihandır. Rabbimizin darlıkla, sıkıntıyla yaptığı imtihan, insanın kalbini yumuşatıp insanı Allah'a çevirmesi açısından onu başarmak belki kolaydır ama bu bollukla yaptığı imtihan insanın şımarıklılığını, müstekbirliğini artırdığı için, yani insanı eyvallahsız bir hale getirdiği için bunu başarmak gerçekten zordur. Birinde sabır, diğerinde şükür gerekiyor. Sıkıntıya sabır, bolluk karşısında da verilen nimetler cinsinden şükür istiyor Rabbimiz. Evet, dikkat ediyor musunuz? Rabbimiz diyor ki, bu adamların akılları başlarına gelsin de bize dönmeyi anlasınlar diye biz onları fakirlik, kıtlık, açlık, geçim darlığı, hastalıklar, çeşitli afetler ve zaruretlerle onları yakalayıverdik. Onları türlü türlü sıkıntılara sokuverdik ki kabukları yırtılsın da tevhid açığa çıksın diye. Küfürden, şirkten vazgeçsinler de iman etsinler diye. Sığınacak kapıları kalmasın da bize sığınsınlar diye. Yani yalvaracak, başvuracak, dövecek kapıları kalmasın da bize yalvarıp yakarsınlar diye. Ama şeytan onlara amellerini süslü gösterdi de, hayrı şer, şerri hayır gösterdi de, iyiliği kötülük, kötülüğü iyilik gösterdi de, onlar adam olma, uyanma istidatlarını kaybettiler. Evet, aslında o imtihanlar, o belalar ve musibetler, onlarda sığınma duygusunu, kulluk ve kurtuluş hissini, Allah'a yalvarıp yakarma hissini uyandıracak ilahi uyarılardı. Ama bilelim ki bunların ilahi uyarıcılığı devamlı değildir. Onun içindir ki böyle bir durumla karşı karşıya gelen kişi onu bir nimet bilmeli ve süratli bir şekilde uyanıp tevbe ve yalvarışlarla Allah'a yönelmeli ve durumunu düzeltmesini bilmelidir. Zira bu durum kısa bir süre sonra kaldırılıverir. Ya da esasen kısa bir süre sonra bu uyarının tesiri gittikçe azalır ve nihayet o sınırlı müddet bitiverir. Yani o sıkıntının uyarıcı özelliği kayboluverir. Bir alışkanlık ve tabii bir hal oluverir. Yani kısa bir dönem sonra bu belaların, bu sıkıntıların terbiye edici hiçbir tesiri kalmaz. Evet, Allah dönsünler diye, tevbe etsinler diye, kendilerine gelsinler de Allah'a yalvarıp yakarsınlar diye onlara belalar ve sıkıntılar gönderdi. Hiç değilse böyle bir durumdalarken bari yalvarıp yakarmalı değiller miydi? Kalpleri taş gibi kas katı kesildi de amellerini şeytan kendilerine süslü gösterdi. Ya da şeytan onlara bu gelenleri farklı bir biçimde yorumlattı. Mesela Ad kavmi, Hud kavmi, Lut kavmi ve Eykeliler Allah'ın kendilerine ibret alsınlar diye gönderdiği bu belaları tabiat kanunları olarak yorumladılar. Bugün de aynı şekilde yorumluyor insanlar. Veya işte bunlar olağan şeylerdir. Daha önceki toplumlara da böyle şeyler gönderilmiştir dediler. Tıpkı şu anda bizim toplumun bu depremleri, bu felaketleri farklı bir biçimde yorumlayıp onlardan ibret almaya yanaşmadıkları gibi. Şeytan ibret almalarını engelledi, amellerini yaptıklarını onlara süslü gösterdi. Hayatlarından, durumlarından, amellerinden razı oldular. Ne var bizim hayatımızda? İşte kulluk budur dediler. İşte İslam budur dediler. İşte şu anda bizler Allah'ın bizden istediği hayatın içindeyiz dediler. Bizler şu anda Allah'ın razı olduğu hayatı yaşıyoruz dediler. Allah da onları ansızın yakalayıverir de işlerini bitiriverir. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Eğer kasabaların halkı inanmış ve bize karşı gelmekten sakınmış olsalardı, müttaki davranmış olsalardı, onlara göğün ve yerin bolluklarını açıverirdik. Ama yalanladılar, bu yüzden onları yaptıklarına karşılık yakalayıverdik. Evet, eğer insanlar şu ileriki ayetlerde anlatılan Ad kavmi, Semud kavmi, Nuh kavmi, Hud kavmi, Medyenliler ve tüm insanlar eğer iman etselerdi, Rablerine ve Rablerinin elçisine Rablerinin istediği biçimde iman etselerdi, Rablerine karşı gelmekten sakınsalar ve Rableriyle yol bulabilselerdi, yollarını Rablerine sorsalar, hayat programlarını Rablerinin vahyinden alarak yaşasalardı, Allah'ın elçilerinin kendilerine örneklediği kulluğu yaşasalardı, elbette biz de onlara göklerin ve yerin bereketlerini açıverirdik. Göklerden bolca yağmurlar yağdırır, yerden de bolca rızıklar bitirirdik. Böylece insanların hayatında bir bereket olurdu diyor Rabbimiz. Biz onları bereketlere gark ederdik diyor. Demek ki ayeti kerimeden anlıyoruz ki bereketin iki sebebi vardır. Ya da berekete ulaşmak için iki şart var. Bunlardan birincisi iman. Allah'a ve Allah'tan gelenlere Allah'ın istediği biçimde bir iman. İkincisi de takvadır. Yani Allah'la yol bulmak, hayat programını Allah'tan almak ve bu imanın gereği olarak tüm hayatı Allah için yaşamaktır. İşte böyle yapan, böyle yaşayan insanların hayatına Allah bereket veriyor. Hayatlarını bereketlendiriyor Rabbimiz. Bereket, mesela misafir geliyor bir eve ve o evden bir şeyler eksiltiyor. Veya zekat diye malından bir şeyler veriyor adam ve onun malından bir şeyler eksiliyor. Zahiren malından 1/40 oranında bir eksilme oluyor. Veya mesela bir memur her ay maaşının 1/10 infak ediyor. Yani bu miktarı almamış kabul ediyor. Geriye kalana Allah öyle bir bereket verecek ki veya geriye kalan kısım ona öyle bir yetecek ki bunu herkesin anlaması mümkün değildir. Cenab-ı Hak ona iktifa özelliği verecek, yani yetinme duygusu, ıstığına duygusu verecek ve adam kendisini sürekli zengin hissedecektir. Veya insanların pek çoğunun anlayamadığı biçimde Cenab-ı Hak onun eşyalarına dayanma gücü verecektir. Mesela bakıyoruz bugün aylık geliri 3 milyar lira olan iki çocuklu bir aile geçinemiyor. Darlık ve sıkıntı içinde kıvranırken aylık geliri 1 milyar lira olan 5 çocuklu bir aile çok rahat geçinebilmektedir. Neden? Bereket işte. Allah birine o kadarcık maaşının bir bölümünü Allah için infak edeceğim diye çırpındığı için bereket vermiştir. Ötekisine ise infak etmediği için bereket vermemiştir. Birisinin ayakkabısı 6 ayda eskidiği halde ötekisinin ayakkabısına Allah dayanma gücü vermiştir. 3-5 sene dayanmaktadır. İşte bereket. Veya mesela birisinin karısı hastahaneden çıkmazken sürekli para dökerken ötekisinin karısına Allah sıhhat vermiştir. Birisinin arabası sürekli arıza yapıp para harcattırırken ötekisinin eşyalarına Allah dayanma gücü vermiştir. İşte berekettir bütün bunlar. Veya mesela birisi çocuklarının çevreye karşı ezilmemesi adına evine renkli televizyon alması, okulda çocuğunun azığının farklı olmasına özen göstermesi, çocuklarını Anadolu liselerine gönderme çabası yanında, yani çevreye kulluğu yanında öbürünün böyle bir derdi yoktur. Veya birisinin çevreye kulluk adına şöyle şöyle giyinmesi, yamalıklı elbise giyinememesi, modaya uygun olmayan bir elbise giyinememesi, evini şöyle şöyle döşemesi, şöyle bir arabaya binememesi, şöyle bir evde, şöyle bir muhitte oturamaması, misafirlerine şöyle bir şey ikram edememesi, şöyle bir hayatın adamı olma derdi varken ötekisinin böyle dertleri yoktur. Birisi yaşadığı bu hayatın gereği olarak taksit ve ödemelerle ömrünü tüketirken öbürü çok rahattır. Çünkü o sadece Allah'ı razı etmeden yanadır. Çünkü o sadece Allah'ı razı etmeden yanadır ve çok sade bir hayat yaşamaktadır. Evet, böyle yaşayanlar Allah'ın bereketine gark edilirlerken Allah'a Allah'ın istediği biçimde inanmayan, Allah'la yol bulmaya, yollarını Allah'a sormaya yanaşmayan, hayatlarını Allah için yaşamayan kimseler de Allah'ın bereketinden mahrum bırakılacaklardır. Yani Allah'tan yüz çeviren, Allah'ın kitabından ve Resulünün sünnetinden yüz çeviren insanlar da bereketten mahrum edileceklerdir. Nitekim bakın Taha suresinde Rabbimiz bu hususu şöyle anlatıyordu. وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ظَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي اَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ اَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيْتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. Benim kitabından yüz çeviren bilsin ki onun dar bir geçimi olur ve kıyamet günü de onu kör olarak haşrederiz. O zaman Rabbim beni niçin kör olarak haşrettin? Oysa ben gören bir kimseydim der. Allah da buyurur ki evet böyledir. Ayetlerimiz sana gelmişti de sen onları unutmuştun. İşte bugün de öylece unutulursun buyurur. Evet, kim Allah'ın zikrinden, yani Allah'ın kitabından, Allah'ın istediği kulluktan, hayatın her bir biriminde Allah'ın istediği gibi davranıştan yüz çevirirse, kim Allah'ın istediği gibi değil de kendi heva ve hevesleri istikametinde bir hayat yaşamaya yönelirse, onlar için bereket kaldırılacak ve geçim darlığı, geçim sıkıntısı olacaktır. Hayatlarının da, kazandıklarının da, mesleklerinin de, çalışıp çabalamalarının da hiçbir beti bereketi olmayacaktır. Belki milyarlar kazanacaklar ama yine de doymayacaklardır. Kulu kölesi oldukları hayat standardının peşinde bir ömür tüketecekler ve bir türlü istedikleri noktaya ulaşamayacaklardır. Velileri olan şeytan kendilerine yeni yeni hedefler gösterecek ve bu hedeflerin arkasında bir ömür boyu çırpınıp duracaklar. Bereket gerçekten insanların çoğunun anlayamadıkları ve farkında olmadıkları bir şeydir. Mesela sabahleyin 6-7 arasında yapabildiğimiz işleri akşam aynı saatlerde yapabilmemiz mümkün değildir. Zaman aynı zamandır, süre aynı süredir ama bereketler farklıdır. Evet, keşke bu adamlar iman etseler ve müttaki davransalardı ama onlar yalanladılar da işlediklerinden dolayı biz de onları yakalayıverdik. فَاَمَنَ اَهْلُ الْقُرَى اَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ. Kasabaların halkı geceleyin uyurken azabımızın kendilerine gelmesinden güvende miydiler? Acaba bu şehir ahalileri, bu memleketin insanları geceleyin mışıl mışıl uykudalarken azabımızın kendilerine gelivermesinden emin mi oldular? Ya da şu anda Mekke müşrikleri Allah'ın azabının kendilerine gelmesinden emin mi oldular? Yahut da şu anda şu bizim ülkede yaşayan müşrikler emin mi oldular? Halkı Müslüman ülkelerin müşrikleri Allah'ın azabının tepelerine inmesinden emin mi oldular? veya Amerika'daki müşrikler, Avrupa'daki müşrikler Allah'ın azabının ansızın kendilerine gelmesinden emin mi oldular? Allah'ın ayetlerini, Allah'ın sistemini, Allah'ın kendileri için vaz ettiği hayat programını reddederek kendi keyiflerince bir dünya kurup en güzel, en doğru hayatın kendi yaşadıkları hayat olduğunu iddia eden tüm yeryüzü müşrikleri Allah'ın azabının gelmesinden emin mi oldular? Ya da şu anda bizler Allah'ın azabının gelivermesinden emin mi olduk? Nereden biliyoruz? Mesela bu gece bir depremle Konya'nın yerin dibine batmayacağını nasıl olur da kendimizi güvende hissedebiliriz? Bunu her an düşünmek, her an Rabbimizin azabının, gazabının gelivereceğinden korkup Rabbimize, Rabbimizin istediği biçimde kulluk işlemeye yönelmek zorundayız. Eve emine ehlül kura en ye'tiyehum be'suna duhan ve hum yel'abun. Yahut kasabaların halkı kuşluk vakti eğlenirlerken azabımızın kendilerine gelmesinden güvende miydiler? Yani işte bir kuşluk vakti, insanlar oyunda eğlencedeyken ansızın azabımızın gelmeyeceğinden emin mi oldular? Bir kuşluk vakti işlerine, aşlarına devam ederlerken Allah'tan da Allah'ın azabından da gaflet içinde oyun ve eğlencelere gömüldükleri bir anda kendilerine azabın gelmesinden emin mi oldular? Zaten eğer insanlar hayatı Allah için yaşamıyorlarsa o hayat oyun ve eğlenceden ibarettir. Allah için yaşanmayan hayat oyun ve eğlencedir. Allah için niyet taşınmayan her şey oyun ve eğlenceden ibarettir. Yani Allah'ı hesaba katmadan, ahireti hesaba katmadan yaşanan bir hayat oyun ve eğlenceden başka bir şey değildir. Evet, ister güpegündüz gözlerinin önünde, isterse gece mışıl mışıl uykudalarken, yani haberleri yokken Allah'ın azabının gelivermesinden bu insanlar emin mi oldular? Efe eminu mekrallah fela ye'menu mekrallahi illel kavmul hasirun. Onlar Allah'ın düzeninden güvende miydiler? Allah'ın düzeninden ancak mahvolacak bir millet güvende olabilir. Evet, Allah'ın mekrinden, Allah'ın cezalandırmasından emin mi oldular? Allah'ın mekrinden emin yaşayanlar ancak hüsrana mahkum olanlardır. Dünyada da ukbada da kaybedecek olanlardan başkaları asla Allah'ın mekrinden emin olamazlar. Allah her an bizi bir tehlikeyle, bir sıkıntıyla, bir korkuyla imtihan edebilir. Her an Rabbimizin bu tür imtihanlarına hazırlıklı olmak zorundayız. Çünkü Allah kulları üzerinde mutlak tasarruf sahibidir. Bu tür belalar gelmeden önce hazırlıklı olmak zorundayız. Kendimizi cennete hazırlamak zorundayız. Kazanma ihtimalinin kalmayacağı, başarma ve kulluk işleme imkanlarımızın elimizden alınacağı durumlar gelmeden önce kendimizi hazırlamak zorundayız. Evelem yehdi lillezine yerisunel arda min ba'di ehliha en lev neşa'u asabnahum bizunubihim ve natba'u ala kulubihim fehum la yesma'un. Sahiplerinden sonra yeryüzünde mirasçı olan kimselere hala şu açıkça anlaşılmadı mı ki biz dileseydik onları da suçluların cezasına uğratırdık. Kalplerini kapatıp mühürleriz de artık bir şey duymazlar. Evet, daha önce yerleştirdiklerimizden sonra onların mirasları üzerine yerleştirdiğimiz insanlara hala hidayet, yol gösteri gelmedi mi? gerçekleşmedi mi? Yani bir zamanlar arzda yerleştirdiğimiz, atalarınızdan sonra şu anda onların yerlerine, yurtlarına sizleri yerleştirmişiz. Biz dileseydik günahlarından ötürü onları helak ederdik. Ama günahları sebebiyle, isyanları sebebiyle onları ve şu anda sizleri hemen helak etmeyip Allah'ın sizlere böyle bir rahmet kapısı açması, sizlere tevbe imkanı, dönüş fırsatı vermiş olması size hidayet olarak yetmiyor mu? Hakkı anlamanızı sağlamıyor mu Rabbinizin bu yaptığı? Rabbinizin sizin adınıza işleyen bu rahmeti sizin onu anlamanıza yetmedi mi? Ama bu gerçeği anlamaya yanaşmayanların kalplerini mühürleriz de artık bir şey duymaz ve duygulanmaz olurlar. Yani eğer bir insan, ben şu ana kadar mesela 30 yaşına kadar İslam dışı bir hayat yaşadım. Ama şu ana kadar ciddi bir azapla, ciddi bir ikapla karşılaşmadım. Öyleyse 40 yaşına geleyim de Rabbime kulluk yoluna o zaman gireyim der. 40 yaşına geldiğinde de canım 50 olsun da ondan sonra derse, yani Allah'ın kendisine tanıdığı fırsatları değerlendirme yoluna girmezse, o zaman Allah da onların kalplerinin üzerine tab ederiz diyor. Yani her gün biraz daha kitap ve sünneti tanıyarak imanlarımızı artırmadan yana olmazsak, teslimiyetlerimizi artırmadan yana olmazsak, aynı hayatı, aynı statüyü korumadan ve yerimizde saymadan yana olursak, Allah korusun, biz de kalbi tab edilenlerden oluruz. Arkadaşlar, kalbin tab edilmesini şöyle anlamaya çalışıyoruz. Sanki Allah görülmüştür, o kalp işe yaramaz, denenmiştir, bir işe yaramaz, hurdaya çıkarılmıştır, bir işe yaramaz diyerek kalbin üzerine damgasını, mühürünü vuruveriyor. Öyleyse Allah'ın bize ne kadar bir mühlet tanıdığını bilmediğimiz için çok korkmak zorundayız. Çünkü hayatımızın gerçek derecesini bilmiyoruz. Gafletimizin gerçek derecesini bilmiyoruz. İhmalimizin derecesini ve bu ihmallerimizin sonunda artık bu adam olmaz diyerek, artık bunun kalbi işe yaramaz diyerek mührünü ne zaman basıvereceğini bilmediğimiz için elimizi çabuk tutmak ve Allah'ın istediği hayata yönelmek zorundayız. Kesinlikle bilelim ki Allah'ın kanunları, Allah'ın yasaları değişmez. Kesinlikle bilelim ki ilahi iradede değişiklik olmaz. Bizi öncekilerin uğradıkları akıbetten men edecek, onların akıbetlerine düşmekten kurtaracak hiç gücümüz ve kuvvetimiz yoktur. Öyleyse Kur'an'da bizden öncekiler konusunda anlatılanlardan ibret almak zorundayız ve onların yanlışlarına düşmemek için hayatımıza çok dikkat etmek zorundayız. Çünkü anlıyoruz ki insanların durumları, yaşantıları gerçekten azabı gerektiriyorsa da Rabbimiz hemen onlara azabını göndermiyor. Onlara dokunmuyor. Onlara imkan tanıyor, fırsat tanıyor. Ama bu serbestlik onları aldatıyor. Şunları yaptım ama şu ana kadar bana herhangi bir azap gelmedi. Demek ki bu dünyada sorumlu olduğumuz bir makam yoktur. Demek ki bu dünyada hesap ödeyeceğimiz bir varlık yoktur diyerek aldanıyorlar. Demek ki bizim şu anda yaşadığımız hayat en güzel bir hayattır demeye başlıyorlar. İşte böylece hayatlarını sürdürmeye çalışan ve değişmeden yana olmayanların da kalplerini mühürleyiveriyor Rabbimiz. Yani ilk defa inanmayanların kalplerini mühürleyiveriyor. Yoksa hiç kimsenin küfürde kemikleşip kalmasını istemez Allah. Onların kalplerini mühürledik de artık onlar görmez ve duymaz oluverdiler. Hakkı duymaz, güzeli görmez, doğruya ulaşamaz oluverdiler. تِلْكَ الْقُرَى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ اَنْبَائِهَا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ كَذَٰلِكَ يَتْبَعُ اللّٰهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ Ey Peygamberim! İşte kasabaların haberlerini sana anlatıyoruz. Andolsun ki onlara peygamberleri belgeler getirdi. Öncekileri yalanladıklarından ötürü inanmadılar. كَذَٰلِكَ يَتْبَعُ اللّٰهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ Allah kafirlerin kalplerini böylece kapatıp mühürleyiverir. Evet, işte sana senden önceki kasabaların, şehirlerin haberlerini anlatıyoruz. Evet, ey peygamberim, işte sana senden önceki kasabaların, şehirlerin haberlerini anlatıyoruz. Şu başlarından, senin ülkenin insanlarının başına gelen şeylerin geçtiği şehirlerin haberlerini sana anlatıyoruz. Ama bunu sana ve senin toplumuna anlatırken hikaye olsun diye, hoşça vakitler geçiresiniz diye değil. Bunlar, bu haberler senin ve toplumunun ibret alıp kendilerine çeki düzen versinler için anlattığımız çok önemli vakalardır, çok büyük haberlerdir. Onların başlarına gelenlere iyi bakıp ibret alasınız da onların düştüklerine sizler de düşmeyesiniz diye bunları size anlatıyoruz. Onlara peygamberlerimiz belgeler getirdi. Onlar hakkı görsünler de doğruya gitsinler diye elçilerimiz her türlü mucizeleri getirdi onlara da. Öncekileri yalanladıklarından ötürü onlara da iman etmediler. Tıpkı daha öncekiler gibi onlar iman etmemeyi adet haline getirdiler. İşte Allah iman etmeyenlerin kalplerini böylece mühürleyiverir. Öyleyse Rabbimizin ayetlerini duyar duymaz hemen hiç beklemeden iman etmek zorundayız. Hemen teslimiyet göstermek zorundayız. Eğer Rabbimizin emirlerini duyar duymaz hemen hiç beklemeden iman etmezsek ya da iman eder etmez hemen teslimiyet göstererek uygulamaya koymazsak, yani öncekilerin yaptığı gibi böyle bozuk tavırlar sergilemeye kalkışırsak, bilelim ki bizim kalplerimiz de mühürlenecek ve artık biz de tıpkı onlar gibi bir şey duymaz, duygulanmaz hale geleceğiz. Allah korusun. وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَاِنْ وَجَدْنَا اَكْثَرُهُمْ لَفَاسِقِينَ Onların çoğunda ahde bağlılık görmedik. Çoğunu fasık kimseler olarak bulduk. Çoğunu fasık kimseler olarak bulduk. Burada ekserisini bir ahd üzerine bulamadık derken Rabbimiz, onların ilk misak ahdini unutup yalanladıklarını anlatmaktadır. Yani surenin sonunda anlatılan Kavlu Bela diye bilinen o misak ahdine pek çoğunun sadık kalmadıklarını, ekserisini bu konuda fasık bulduk diyor Rabbimiz. O Rablerine ilk verdikleri sözlerine sadakatleri yok. Gerek Rablerinin kendileri için kainatta yarattığı meşhut ayetleri, gerek peygamberleri vasıtasıyla kendilerine gönderdiği ayetler, gerekse kendi işlerinde, kendi enfüslerinde Cenab-ı Hakk'ın kendilerine gösterdiği ayetler onları Hakk'a davet ediyordu. Evet, tüm bu ayetler onların hayatlarının yanlışlığını ortaya koyuyordu. Halbuki zaman zaman daraldıkları, sıkıştıkları anlarda Allah'a yalvarıyorlardı. Ya Rabbi, eğer bizi bu sıkıntıdan kurtarır, sahili selamete çıkarırsan söz veriyoruz, sana kulluk yapacağız. Senin istediğin gibi bir hayat yaşayacağız diyerek Allah'a yalvarıyorlar, söz veriyorlardı. Yani fıtratlarında, mayalarında Allah inancı vardı bu adamların. İçlerindeki Allah ayetleri de onlara bunu söylüyordu ama belalar kaldırılınca da yine eski şirklerine, eski küfürlerine dönüyorlardı. Allah'a verdikleri bu sözlerini unutuveriyorlardı. Allah'la sözleşme yapıyorlar ama bu sözleşmelerini hemen unutuyorlardı. İşte Rabbimiz diyor ki, onları ahitlerine sadık bulmadık. Allah'la sözleşme yapıyorlar ama bu sözleşmelerini hemen unutuyorlardı. İşte bakın Rabbimiz diyor ki, onları ahitlerine sadık bulmadık. Gerçekten de ilk toplumlarda kafir, fasık ve zalimlerin yanında müminler çok azınlıktaydı. Ve işte bu azınlıklarından dolayı da Rabbimiz onlara pek fazla yük yüklememiştir. Düşmanlarıyla savaşıp onları yok etme işini ilk dönemler Rabbimiz bizzat kendi üzerine almıştır. Ta ki Musa Aleyhisselam dönemine gelinceye kadar. Bu dönemde yeryüzünde Müslümanlar çoğaldı. Bundan sonra Rabbimiz onlara, haydi şu şehre girin, artık sizler çoğaldınız, falan yeri fethedin. Bundan böyle ben sizin elinizle ve kılıçlarınızla kafirlere zarar vereceğim buyurdu. Siz yürüyün, ben yine sizinle beraberim buyurdu. Resulullah'ın hayatında da ilk dönemlerde sen onları bana bırak peygamberim ifadelerinin üç yerde geçtiğini görüyoruz. Müzzemmil, Müddessir ve Kalem sureleri. İlk dönemlerde Resulullah Efendimiz'e böyle diyordu Rabbimiz. Çünkü Allah Resulü'nün etrafında iman etmiş henüz birkaç kişi vardı. Bunlarla kafirlere karşı bir savaş vermesi de mümkün değildi. Resulullah Efendimiz'in ve beraberindeki bir avuç Müslümanın daraldıkları, bunaldıkları bir zamanda bu ayetler geliyor ve Müslümanlar da rahat bir nefes alma imkanı elde ediyorlardı. Sen çekil kenara ey peygamberim. Onlar benimle karşı karşıya gelsinler ve benimle baş etsinler diyordu. Bir zamanlar Hazreti Nuh'a da diğerlerine de böyle demişti ve onlara nasıl yardım ettiğini, onların düşmanlarını nasıl kahrettiğini göstermişti Rabbimiz ona. O dönemlerde de kafirler müminlerin eliyle değil, bizzat Rabbimiz tarafından yok edilmişti. Evet, Allah diyor ki, onların pek çoğunu bir ahd üzerine bulmadık. Kurunul Ula dediğimiz birinci çağdaki toplumların genel karakterleri işte böyleydi. Onların içinde çok az insan iman etmişti. Pek çoğu şirk içinde yüzüyordu. Kurunul Vusta dediğimiz Hazreti Musa Aleyhisselam'a Tur Dağı'nda Tevrat'ın verilmesiyle başlayan orta çağ ve bu çağda gönderilen peygamberler döneminde durum biraz daha farklılaşmıştır. İşte bundan sonra Rabbimiz bize bu dönemin peygamberlerini anlatmaya başlayacak. Buraya kadar ilk dönemin elçilerinden örnekler sunmuştur Rabbimiz. Bundan sonra da ikinci dönemin elçilerini gözlerimizin önüne serecek. İlk dönemlerin helak yasalarını anlattıktan sonra Rabbimiz daha sonraki dönemlerin durumunu anlatacak. Bakın surenin 103. ayeti ve Rabbimiz şöyle buyuruyor. ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا اِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَظَّلَمُوا بِهَا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ. Sonra peygamberlerin ardından Musa aleyhisselamı ayetlerimizle Firavun ve erkanına gönderdik. Ayetlerimize karşı haksızlık ettiler. Ayetlerimize karşı zulmettiler. فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ. Bozguncuların akıbetlerinin nasıl olduğuna bir bakıver. Evet, ilk dönem peygamberlerini ve ilk dönem toplumlarını ve onların helak yasalarını anlattıktan sonra Rabbimiz, şimdi de ikinci dönem elçilerinden ve o elçilerin toplumlarından haber verecek. Musa aleyhisselam Allah'ın ayetleriyle gönderiliyor. فَظَّلَمُوا بِهَا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ. Onlar bizim ayetlerimize zulmettiler diyor Rabbimiz. Allah'ın ayetlerine zulmettiler. Yani Allah'ın ayetlerinin hakkını vermediler. Allah'ın ayetlerine gereken değeri vermediler. Ayetleri hayatlarında gereken yerlerde kullanmadılar. Ayetlerden gerektiği gibi istifade etmediler. Ayetlerin fonksiyonunu, ayetlerin geliş gayesini anlayamadılar. Allah bu ayetlerini niye göndermişti? Allah kullarının bu ayetlerle beraber olmalarını ve asla onlardan ayrılmamalarını niye istiyordu? Bu ayetleri muska haline getirip boyunlarımıza takalım diye mi? Veya bu ayetleri hastalara içirelim diye mi? Veya ölüleri okuyalım diye mi? Veya kulaklarımızın müzik zevkini tatmin edelim diye mi? Veya medreselerde Arapçanın alıştırma kitabı olarak kullanalım diye mi? Makalelerimizi, hitabelerimizi onunla süsleyelim diye mi? Yoksa bu ayetleri okuyup öğrenip hayatımızı bunlarla düzenleyelim, bu ayetlerle yol bulalım diye mi? Bu ayetlerle yol bularak cennete ulaşalım diye mi? Eğer bu ayetlerin ne için geldiğini unutursak, onları Allah'ın gösterdiği gayenin dışında kullanmaya çalışırsak, bilelim ki biz de Allah'ın ayetlerine zulmediyoruz demektir. Bakın, onlar ayetlerimize zulmettiler de bir bakın ki müfsitlerin akıbeti nice oldu diyor Rabbimiz. Bakın müfsitlerin durumu ne olmuş? وَقَالَ مُوسَى يَا فِرْعَوْنُ اِنِّي رَسُولٌ مِّنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Musa aleyhisselam buyurdu ki, ey Firavun, ben alemlerin Rabbinin peygamberiyim. Görüyoruz ki Hazreti Musa aleyhisselam her şeyden önce risalet özelliğini ortaya koyuyor. Diyor ki, ey Firavun, ben Allah'ın elçisiyim. Ben senin karşına bir kültürle, bana ait bir fikirle, bana ait bir plan ve programla, bana ait bir tüzük ve projeyle çıkmıyorum. Binaenaleyh, eğer beni reddedersen Allah'ı reddetmiş olacaksın. Bana karşı gelmekle bilesin ki Allah'a karşı gelmiş olacaksın diyordu. Tabii kendisi Rablik iddiasında bulunduğu için Firavun karşısında alemlerin Rabbinin elçisi olduğunu söyleyerek Hazreti Musa aynı zamanda bu ifadesiyle onun Rabliğini de reddediyordu. Evet, ben alemlerin Rabbinin elçisiyim ve hakikun ala alla ekule ala Allahi illa al-hak. Kad ji'tukum bi bayyinatin min rabbikum fa ersil ma'iye bani İsrail. Bana Allah'a karşı ancak doğruyu söylemek yaraşır. Size Rabbinizden bir mucize getirdim. İsrailoğullarını benimle beraber koyuver dedi. Evet, ben Allah'a karşı haktan başka, hak sözden başka bir söz de söylemiyorum. Ben Allah adına konuşuyorum ve benim hayatımda söyleyeceklerimin tamamı haktır. Hakkın dışında söz söylemek bana yaraşmaz, bana yakışmaz. Benim üzerime gereken, tüm müminlerin üzerine gereken, tüm insanlara düşen sadece hak söylemektir. Hakkın dışında, Allah'ın dediklerinin dışında söz söylemek bana yakışmaz. İşte böyle bir zalim karşısında, böyle bir konumda bizim örneğimiz olan Hazreti Musa'nın davranışı bizim için de en güzel bir örnek olacaktır. Yani bizler de konumumuz ne olursa olsun, durumumuz ne olursa olsun devamlı hakkı söylemek, hakkı haykırmak ve haktan başkasını söylememek zorundayız. En zalim birinin karşısında bile haktan ayrılmamak, eğilip bükülmemek zorundayız. Sürekli hakkın müdafii ve tercümanı olmak zorundayız. Eğer bulunduğumuz bir konumda hakkı söylemekten çekiniyor veya korkuyorsak, o zaman hiç olmazsa susmak zorundayız. O konumda hiç olmazsa batıl veya yalan söyleyerek hakkı yamultmaktansa susmayı tercih etmeliyiz. Yani insanların bizim şahsımızda Allah dinini yanlış öğrenmeleri söz konusuysa hiç olmazsa susmayı tercih etmeliyiz. قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَاَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي اِسْرَائِيلِ Ben size Rabbinizden bir beyine ile geldim. Rabbinizden size bir beyine getirdim. Ve devam ediyor. Rabbiniz sizden istiyor ve emrediyor ki İsrailoğullarını bana bırakın ve benimle gönderin. Evet, Musa Aleyhisselam önce konum belirlemesi yapıyor. Kendi konumunu belirliyor. Ben Allah'ın elçisiyim ve onun tarafından geliyorum diyor. Sonra da görevini, yani geliş gayesini ortaya koyuyor.